Claro, sus dos patas leve. Surate Bakara یو سل یو او یا دیما پارا ایک سو اکتر نمبر آیت تے دوے میں حصے اخری رکو دا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون سورة بقرة سلور حصے واو پدے کے بیان دا سلور مزامینو اول حصہ کے سلیاتنو پائی کے اس بات توحیدو اواغت رے بابو نوا یاد رہے گا نا اول باب کے سلیاتنو پائی کے بیان دا فرق سلاسو آغی حکمونا او دو ڈلو تا مثالنو پا دویم باب کے نل سیاتنو دعوت توحید پا لفظ یا ایوہ الناس عبدو او پاغی دلائلو پینزا او بیا سمرد دلائلو پی تفریکلا زجر دلیل وحیو اثبات در رسالتو زجر و بشارتو دفد و شبیع و سلو نعمتونو بیاد یا بنی اسرائیل ذکرونا یو کم شپیتم یو کم پنزوستم آیاتنا تراخیر دیسے بولی درین بابو او درین پر کی خطاب خاصو پس در خطاب عامنا د دریم باب اول رکو کې درې پلیتې د يهودو تحریف کتمان حق تر کې عمل او دا غې په مقابله کې درې صفات د مؤمنانو خيستا صبر صلات ایمان بل اخره بیا د یا بني اسرائيل الکرو دویمنا شپک خطابات اول خطاب کې اتنه متنو دو عذابنا یو نعمت فرعون نه مخلاص کړی دویم دو ڈوبی دو نمی خلاص کردیم تیار کتاب می دل بادی گر رولی گم سلورم گناہ می در تماف کلا پینزم ستاسو مشران می پز زمرگ جوندی کریو اوم تیار خوراک می را لے گا آتم دو اچھ گٹے نچنی روانی دل دولس او دو عذابو نو یو عذاب دو برنو فانزلنا علی اللذین ظلمو رزم من السماعی توعون یا بل بیماری و او دویم بیماری و زوربت علیه مزلت و المسکنا او آخر دا خطاب کے اختتامو بالتقوی بل بشارہ بالترغیب یا دویم خطاب کی او پلیتی دا یهودو شلیاتونو دریتی آئیم آیات پورے و حاصر ندریتی آیات پورے دری پلیتی دا یهودو مشرانوی یو نقض العهود وادی ما دغس یادوی وادی ما تولو دویم چل والکول پا حکم دا اللہ کے چه واجوتی دا رٹی دا یا تاخیر پا حکم شریکی او دریم دا مال دا پارا خلق وجلو قتل نفس او سلور دا موجود ہوئی کشرانو یو تحریفو دویم منافقتو دریم تقلیل لعرائل یو دا خلو مشرانو منل منگ امیانیو او سلورم منگ انغری چوکٹ هم یاگان او سیدانیو منگ پیران او منگ ملیانیو منگ بخلاسیو قالو لن تمسن النارو الا ایام معدودا تتی مدد دویم خطاب کے بتخویق والبشارہ بیادیم خطاب کے انکارهم من الاوامر و ایتیانهم من نواہی رات للد پاغسی زنو چالا پی منع کروا او منا کېدل د اغه سيزونه چاله په حکم کړو سلورم خطاب کې انکار د پوخانو پیغمبرانو نه پنځم خطاب کې انکار د دې پیغمبر ناش په مخلاصه د ټولو پوښ کول من کان عدو ول جبريل دوی مېسا او پای کې اسباد رسالت نه پلیتې نه اعتراضات د يهودو یو اعتراض په په پیغمبر جبرئیل تا سره راځي زکه ستانه منو ستا استاد شریو فسادی ری زکه نه منو هغه فرشته د شر او د فساد ډکه فرشته وا زکه زمون پوخانی په مختلفو عذابونو تبا کړی ری زکه نه منو مزاری پنځه جوابونه بیا دي قل من کان عدو لجبریل فانه نزله علی قلبک باذن الله مصدقا لما بین یده و هدا و بشرا للمؤمنین من کان عدو لله و ملائکته و کتبه و رسله و جبریل و میکال عام فرشته بیا خاص فرشته عام استادان بیا د قران خاص استادان اخو داغه انکار کول اخو د قران انکار دي زکه ماته خو قران خو د له قران نه مسلمات کړی را دویم ته خسړې خو سا ملګری سي نه دي ها سليمان عليه السلام یادې چاغه ساحر او کوټګړو جادوګړو نو جواب وما کفر سليمان ولکن الشياطين كفروا وعلمون الناس السحر دریم تمنګ د سحر نه منه کې په سحر الله دو فرشتي را لګلي په بابل خار کې جواب نيز را لګلي او کړه لګلي د پاره د امتحان وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت سلورم تمنګ د سحر الفاظونه منه کې او حالان کې هغه خلکو جایز دي یا جواب یا ببرکت فلان مویا یا بدرود تاج موایا یا بحق او بی جاہ فلان ببرکت فلان موایا نو جواب یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا راینا ولی آغا الفاظ بے دبیوے ولی آغا الفاظ شرکیوے پینزم پنسخا مخی بری غلط کارنو کولا اسوے ناروادی مخی پتنوا نمی قرآن ویلی نمی حدیث نو دو علماء اسر مناس تنصیب شویوا ما ننسخ من آیت نانون زیانات بخیر من لکه پوخوا بخزت لی زیارتونو لا مقبرو لا ناپویوا وسوی پویشون قرآن می اولستو وسبن زما نپدی نیت بزما آچائی مالک او دفی دی دو نقصان دی نپدی نیت زما آ چه دا مقبر دن کور که بولا دعا والما دا اللہ نبا سوال کوما اوشپګه مترا چې الله نایبان نیولی ته موږ داغې نه منکه قال اتخذ الله ولدا سو جواب نو دي شفیق الرحمن پنځه پنځه پیر یو سبحانه دویم بلو ما فی السماوات والارض دریم کل له قانتون سلورم بدیع السماوات والارض او پنځم واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وم که ترشتینی مولاوی نستا پا صداقت بده نورو مولایانو اقرار کرده اس پیغمبر نیاده اس مولایا ده پوش که کس ترشتینی مولاوی نو دا ټول مولایان یو خوادیو تبل خواهی ستا پا مولای خدا یو مولا تخصیق نکی تقرار نکی قانون بده جاری نده چه ټول بزما اقرار کئی وقال اللذین لا یعلمون لو لا یکلمون اللہ او تأتین آیا بیا دو مودا تمی تراز منس کدر خبر وی یو بیت اللہ دا توحید دا پارا جوڑ شوی انوالی پک شرک وی دویم نبی علیہ السلام دعا دی ابراہیم علیہ السلام و ربنا و باز فیهم رسولا منهم یتلو علیہم آیات کا و یعلمهم الكتاب والحکمہ و یزکیهم او درے ما خبر سوا توحید مشترک مسلہ و آدم بیاو خصوصا ستاسو نکانو پاغي وصیت کړي او نو ولین منی وا وصا بها ابراهیم بنیه و یعقوب اته متره په تحویل قبله چې ستا خپل دین کې شک دی کله بیت الله ته مخه او کله بیت المقدس ته مخه جواب سيقول السفهاء من الناس نقول لله المشرق والمغرب د مشرق او د مغرب ز مخنه کوما ز په قبلو کې ثواب نه غنما ز ثواب په حکم منلو دو الله کې غنم چې الله کوم غو حکم غینو او غو مغلوم دا هم اترا په ثواب د صفا مروه چا پیر ادا الله د کو نه ګرځي د صفا مروه مسک منډوي او دل تمنګ ته وی چې زیارتونو نه چا پیر ګرځي دل ګنا دے جواب ان الصفا والمروه من شائر الله صفا مروه الله ز پاک زین دی ما تعالی په دې حکم کړي تا ته چاپ دې حکم کړي پوه دا اعتراضات دي نه او داغه جوابونو بیا زجر مکاتمینو دا تا دعوت توحید یا الہکم الہ واحد او پاغه دلائل اته ان فی خلق السماوات بیا جګړه او مابین د غلطو پیرانو د غلطو مریدانو کې بیان د محرمه د شرک فیلی او رټنوا په دلیل باطل باندې اوس بیان د محرماتو کوي او زجر هغه خلکو ته چې دا مسله د خلکو نه پټک دا به داسې یادې ها دا چې سوره سبق مونږ ویلې چې شروع شوې د داغه ما خلاصه بیان کا طالبان به راځي ان شاء الله درس کې چې تاسو به دا یادې ها یا ومثل الذين صفت دا کسانو چې کفر کړي کمثل الذي پشانت د صفت د هغه کس دې یعنی عیقو چاغا آواز کئی بیما پاغ سارو پاسی زنو لا یسمعو چه ناوری الا دعان مگر بلنا و ندا آوازا لا یسمعو چه نپویگی لا یسمعو الابل والبقر والغنم لا یسمعو لا یفهمو نپویگی ایتا یو ساروی تا آوازو کشی گر سرے بیزی سرے چی چی نو ګړې به واپس شي د اغزینا خو په دین نه پويږي چې دا مالک زماما ته ولې आवाज وکړ په دې پويږي چې دا فصل حرام دی یا دې وجنه आवाज وکړ یا دې وجنه چې دا ډډم دی غلطه غیا دا او چې دا ګرم ماشینو پلسوب ګډه کې پیدا کې دې وجنه نه پته نه پويږي خو صرف د خپل مالک आवाज اوري نو ځکه واپس کی دا مشرکان دور پویگی چې دا د الله کتاب مونږ ته بیانېږي خو پویگی پینا نفس اوری خو په مقصد د قران باندې پویني دي مثال په شان د چا ده د ګړو د غیانو ده مثل الذین صفت دا کسانو چې کفر کړي ده کما مثل الذی په شان ته د صفت دا کس یعنی کو چا غواس کوي بما پاغس سرا لا اسمعو چن پویگی ناوری الا دعا ان مگر بلنا و ندا آوازا سیبوی دلتا خمانا کردا امن الامباری البیان کی دلتا ترجمہ کئی دا قرآن تفسیر دیا گوئی مثلو کافل بیانی یا محمدو ومثلهم فی الفهم مثال ستا اے نبی علیہ السلام په بیان کې په قران او صفات د دې په پویدو کې پېښان دا کس دې کمسل نائق والمنوق او دا کسانو چې یعنی مسلستا اے نبی علیہ السلام په بیان کې او صفات دا کسانو چې کفر کړي دې کمسل نائق والمنوق مثال په شان د نائق دې د اواز کوونکی دې او دو منعوق دے آغا چاگتا آواز کولی جی کافر یو شپون کے دے او آغا خپل مالک پل گڑو تا آواز کئی نا آغا گڑے دا خپل مالک پا آواز پو اپوئی گی نا نفس واوری خو پوئی گی نا دارنگے پیغمبر آستا آواز کافر اوری خو پا مقصد ستا پوئن دی که په مقصد پوی دی نو ولې به شرک اوسم زمنګ دا درسونه بیان نه خلق اوری و یاوخه خبره وکړه خو په مقصد د قران باندې او په دین باندې پوه نه دی که پوه وین ولې به شرک او پوه شي کنه صفات دا کسانو چې کفر کړي اے پیغمبره او صفات ستا په بیان کې په شان د صفات دا کس دی ينعقو چې کمثل الناعق والمنوق کما سل الذی پشاندا کس آواز کئ پا ګړو زنا ور وسل لا اسمو چې ناوري نه پویږي اوري خو اوري دا مو اچ لا اسمو ول ول غناوري چې ناوري نه ول واپس کیږي لیا لا اسمو مان چا ز لا يفهمون نه پویږي ته ته دا کافر ته آواز کین ول غناوري چا غناوري نو داخله فول بیا کئ اوري زکه خلاف کئ اوري زکه د پس خلق را غواړي خو پویږي نه لا يسمعو لا يفهمو نپویگی پا مقصد آغا غوان او زناور الا دعا ام و ندا مگر بلنواب نو دا کافر ستا خبر پیغمبر اوری پشانت دا زناور خو پو یعنی دی سمون کان دی بکمون گونگیان دی هم نولان دی فهم لا یا کلون دی کیا کل نشتا نو سنگا کان لان دی ولی کن دی اخو آوری لندم نده خبینا دی آو گونگم نده خبرم کولیشی کافر لان دی نا نا اس مانا کوا سمون کان دی دا آوری دو دا حقنا بکمون گونگیان دی دا وینا دا حقنا عمیون لان دی دلی دلو دا حقنا حق نوینی اخبار وینی حق نوینی ناول وینی سی بیان سی ریکارڈ ناوری او ٹی وی او غلط سیزون اوری پوشی کنا اگا وینی اوری سمون کان دی دا آوری دو دا حقنا قران الکوا اور یہ دا بس قران ته مزه نگی الکا خبرنامه او شابه زره وله کو سوې هغه څنګه اوري حکومت ګونګیان دی ا لوسن ګونګ نه ټوله لګیا ګلبل کله کې ټیم کې چې کاني وا ټوله زبل لګیا خبره بکې خصي خبره نشي کولې دا غې نسره هغه نه ګوم دی لکه پرون چا سړی وي وې دې ګونګیان دی ما خو ته نو ویلی چې دا خپل را تاسو خپل اقرار وکړه و صفا خبره کوي دي تانو صفا نه کوي ها نو ګونګیان دي د صفا وینا او د خبره نه هم یونلان دي د لیدلو د حق نه او هم دې کې عقل نشتا پوي نه دي الله دې ول عقل ورکینو یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو کلو خره من طیبات ما رزقناکم خلق په دین ډیر ماین دي کلو خره خوچاو ته आवाज نه ده کړي ها دا زمیدار پرون چراغه سوړم بینو په دین باندې او استان زمار سره قربان جانم در باندې قرباني کړو کلو خره من طیبات ما رزقناکم د پاکو دا سنا چې درکړی من تاسو ته الله وي ما درکړی تا نه وی تا ته ګورو دې ما کړه وا دا د اکسیډنټ شونو سبکه سما نوکری شو دا د کې بار اټه کو شونو سبکه سما بادشاہي وزیر دې کټه سره وړو شونو سبکه الله وی ما در کړی دی ودا د الله د طرف ندی خو زنا چیز په دې ځای مقرره ما زنا چیز مو وشکرو شکریا دا کوي خاص فرض الله خو شکریا دا کوي یا الله به شکر دې چې قران ترې کینه علما یا الله به شکر ته دره کاته موږ کوم چې زما عمل ګړو ته ګړو ما ته ګړو قران ته درا واستے ما احادیث علم ترې کینه علما الله سونه فضل دې بار ټیم خو په چار چا تیریږي خو با باندې په صحیح ځای کې ټیم تیرې شکریا ادا کړي عمل لم یشکر الناس لم یشکر الله سوچ د مخلوق شکریا ادا کړي هغه د الله شکریا ادا کړي چې چا در سره احسان وکړه دا غړي د شکریا ادا کا واډې د مننه روړا او شکریا ادا د دعا ولواړه او شکریا ولا لفظن مواړه واډه رمننه نن سبا خلک ډیر زیات ناشکر دي احسان بور سره اوکي اوکي وې تا ما څه کړی سړیا ما د سره کړی ام شرانو به وي وای چې پوګر کینه او پوګې ګرځې ګرځې نوې شادر له خوکله قناټه در له خوک پوښ اپوګه به ګرځې دا نن سبا چل احسان منن فراموش دی خلکا وشکرو للہ ان کنتم ایاہو تابدون دانوی چه زمون کورنو تا 24 گھنٹے دا قرآن او دا حدیث و علم را روان دے صرف بٹن والغواری قلتا میتلا ورکلا صرف بٹن والغواری او قرآن او حدیث زمون کور کی بیانے گی دا ناشکری نه چته نزدا کې چنيز دکې دام ناشکری دا کدي زدا کو په عمل نه کینو بیا هم ناشکری دا او کزدا دک عمل دې په کو خود استاد خلاف کینو بیا هم ناشکری دا ان کنتم ایاهو تعبدون کئ تاسو خاد الله ته چې عبادت کوي انما حرم علیکم المیتۃ او چې د استاد نه خلق مونږ کینو بیا هم ناشکری دا ما خو ستکی ویری دی پوجه انما حرم علیکم المیتۃ والدم رد شرک فیری او بیان د محرمات کوي شکریا ادا کا خودی زنه ګورزان بچ ساته ها اے ځان بچ ساته انما حرم عليكم الميتة سنم سره انما حرم علیکم المیتتا بیشک اللہ حرام کرے پتا سبانی مردارا خوراک دی مرداری دا دے کے خر مرش وخو او نکلے دا خر وامی خمرش وخو او نکلے دا مردارا دا و آگے تا خلق مردارا ہوئے وی کنوی شکر فخوا ورزی یو بل شیر دوستو لاروانے تا خلق مردار نوی ودما اوین بیدن کی زبان حرام دا دم مصفوحا انام کی راجی آغا وینا چپ شربان دی بایی گی دا ساروینا و داغی سکل او داغی خوالل دربان حرام دی عرب خو غریبانانو نو چکل با آغی اوگی شو نو دو اوخ نبی اوخ رک بی اووا یا دا یو چلی گره یا دا یو بل یو سیز زناورو رک بی اووا داغی نبا پشک سروی نرا روانا شو اللہ بی لو خود نیولی و داسه چالو که بی ساحا دا پور ڈک شو نو آغا بی داسه کی خود چاگا بلو گوندی یخ شو نو دا غیره با قطره جوړا شو پویږي کنه وینو خاول نه قطره کیږي دا چې لکې بیا قطره کیږي نو هغه به داسه کو هغه به زل خور ها پاره به خپل وخت الله وي دا غوی در باندې ژوندې ساروینه وینې وستل او هغه یا خول او هغه خول حرام دي اوسم چې په وخت الاله کې چې کوم وینې اوږي حرام ده او پجامه په بدن پټي وي حرام ده هو ورستو چا تا لاله کروس بگ بیا کم کار کې او وینه مینه کم رازی پا آغا گیڑه میں وحا کچه کم وینه مینه ای نو آغا بیا حراما ندا پوشی کپڑی سا لگی هم حلالا دا بدن سا لگی تیری گی هم خیر ریم او دریم ولحم الخنزیری او حراما کری اللہ پتا سبانی وخد خنزیر وخد خنزیر در بانی حراما دا اللہ دمون در خنزیر وخی نو ساتی قرآن علم دی یورپیان در خنزیران وخی خوری اندوان نو غوا متیاجس کی او د خنجران وغوخي خوري نو هغه سره د کشمیر سغم دی او د مسلمان هغه سره د دین سغم دی یو سره د ساروی د غوا متیاجس کی او د خنجر وغوخي خوري نو هغه د مسلمان په حیثیت او د یو عام انسان په حیثیت باندې سکال پوه او پلیتیان کې او د خنجر زکه یاد کا چله سفل بهای ملوتی یونسول خنجر پسناورو کې لوتی نشتا بغیر د خنزینا لوتی موذکرات للکې موذکرتا موذکرات للکې موذکرتا په غلط کار کول باندې لکه چې الکرات للکې الکتا په بلیتای باندې دا کار د چاره دا کار د خنزیر دی او دویم دا چې خپډاګه او تداجی او دریم دا چې خم مونث به یو غپری دیو په مذاکر باندې ورشي لکه نن سوام د خلکو خو خپل حیثیتو نشتا ازدواجی ودونه کړی اړه د توجه نور کوي او باز خلک په دې پلیت کار په شګر ځاله کانو په دې په فعلې په شګر کچالک به ګوري بیګيري او باز خو حدا بیا نو دا عمل د چاره دا عمل د خنجرانو دی غام دا عمل لواته د خنجرانو دی وما اوهل بی د خنزیر وغه حرام شو دی په جوان نه هغه انسان د خنزیر نه بدتر نه چې هغه پلیت کار کوي خنزیر نه بدتر دی یار او دا غنه سبق ویل بیا وما اوهل بی لغیر الله کار دین یو کو دنیاوی دا سه کس بل چې ته پوه شو چې دا لوتی ری بد عمل ده بس وما اوهل به لغیر الله دا شر حرام دی په دې سلوړو کې دا ډېر ټولو کې نقصان دي او بشکا حرام کړی الله پتا سو باندې ما هغه کلیما ما حرام ده ما هغه کلیما هغه وینا او هللا چواس پورته کړی شي به پاک کلیم سرا لغیر الله بيد الله نا اے دا ویل در باندې حرام دي چې اے بابا را مدد شي اے پیر بابا را ورسیگا اے دا چلے دا گڑ پیسو ما دا فلانی بابا پنم بانے منا لے دے دا ویل در بانے حرام دی پوشے دا سوینا حرام دا ما حق کلیما اوہ اللہ پا ماند پورتا اوہ اللہ پا ماند زبی حسر ندے او هل افماند رفیا آ کلمه چ پور تکلیشی بی پا کلمه بانی آواز لغیر اللہ بید اللہ نا چه دا اللہ آواز پیونشی دا بابا دا پیر دا فقیر دا پیغمبر آواز پیونشی اے کز جور شما زما پلار جور شنو دا چیلے بز دا پلانی بابا پو نمبانی ارکو ما زبا دا پلانی بابا پو نمبانی دیگ ارکو ما زبا دا پلانی نو دا ویل دربانی حرام دی یوجه کې ګیر شوه ګاډه اوړي وې پیر بابا دا ویزر باندې حرام دي اے میا ګل بابا دا ویزر باندې حرام دي اواز کول دا غي پونومونو په منوختو کې پر امدد کولو کې اواز پورته کول دا غي پونوم در باندې حرام دي اے پیرابې اے پیر بابا اے سلطان بابا اے حرم زو خان بابا ستاسو علاقه کم دی مشهور شیخونت بابا خوشحال خان بابا تافتانه کم دی که جه کم مشهور اقا داغ پنمبان آواز کول داغ پنمبان آش منل دادربان حرام دی یو مانا یا مانا مراد آغش آغا پراتا آغا دیگ، آغا چیلے، آغا پیسا، آغا چوری، آغا الوہ، آغا شال، آغا دا محرم کے دا خورا کنور کول دا حسن و دا حسین پنو منو باندے نو اوہل حرام دے چاواز پور تک ریجے پاغیشی سرا لغیر اللہ بید اللہ نا اے بنام حسین، بنام حسن، بنام علی او خدا خلق ډیر کم وی شيګان نو عوام زموږ دا ټول دا نور ته وي هغه ته وی دا شيګان چې یالي ماته دوی او چې یې پیر بابا راول شي نو ته ځان ته مشرک نه وي و یالي مدد باندې مشرک هغه ته وي او په یا فلانی بابا را مدد شو داغه پونم په منخت اچيلي ګډانو پسانو پونمونو باندې ته مشرک نه شوي دا کلا هغه کلمه حرامه او کلا هغه سیس حرامه قران کریم دې ته سوزه حرام ویلې دې لوندې پتره وتا افس هم سوزه وتا حرام ویلې وزه وتا حرام ویلې ګور زکه خبچې حبی الله زکه دا رنگې ډېر زې راځي سورته انام اغه سیستم حرام وې اوا کلمې تم حرام وې چدواړه در باندې حرام دي ولا تاکلوا مما دو ومی سپاری دا اتمی سپاری دوی مخ دے دا اتمی سپاری دوی مخ تگوری ال تسوئی وَلَا تَعْقُلُوا يَوْسَلْ یوشتم آیات 121 نمبر آیات دے وَلَا تَعْقُلُوا مِمَّا لَمْ يُسْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ مخری الله و دا غسنا چې یاد نکړي نوم د الله پاغه باندې چې په کم سیس باندې زمانوم یاد نشي د پیر بابا د خوشحال خان بابا د فلانی د شیخونت بابا د فلانی بابا نوم په واغسل شي نو اغا مخری الله و انه زکه د غشید فسپلیتا و ان شیاطین لیوحون الی اولیائهم او بشکا شیطانان خامخا وسوسه چي خپل دوستانو تا چې دا چا حرام کړي و دا الله هغه زما هو د کور چیرې د ما خاتلې په خپل پټي کې او زه په आवाज کوم چې دا بز د فلاني بابا په نوم باندې علالوما نو دا چا حرام ماته کو شوړي ګډه ساتلو چې پټي له بته په دې باندې ځه دا پوره اس لاړو نو ګډ بون په سیروانو پټي لا ما ته ویت چې حرام دې دا زما ګرد دې په دې خپل پټي کې می ساتلې زو دا آدم یا ګل بابا پونم باندې ورکوما دا حرام دې میاو زه کاکا سي پونم باندې ورکوم دا حرام دې میاو ولی حرام دې می قران او ته حرام ویلي وي په دغه ما حرام نه دی خوللی می حرام دې نه دی خوللی او حرام دې وي په سه حرام می په دې کلمې سره چدا دا پونم باندې منختا مې چې دا نه مانه وې دا خزانه مانه مې دا استاخذ دا او حرام ندی خوللی حلال روڑی او کتوی اے خزی ترابانی طلاقی ترابانی طلاقی ترابانی طلاقی دری زل دیخ پلی خزی لفظ دا طلاق استعمال کو نو دا خز حلال دا که حرام دا تا تیو حرام دا ولی دا پی حرام خوللی دی سنگا حرام شوا پس حرام شوا په دې وینا د طلاق او د خز حرام شو نو په دې وینا چې پیر بابا کاکا سه فلانیا نو په دې وینا باندې هغه سیس حرام شو او کته وی چې بسم الله الرحمن الرحیم خز حلال شو په بسم الله الله اکبر باندې خز روا کیږي ها نو کته ډېر وی چې دا چيله بسم الله الله اکبر نه روا کیږي روړه سنچاغ خزا پا بسم اللہ او پا اللہ اکبر نروا کیگی راغ چیلے او گٹ پیسا بیا پنو منو دا اللہ بانے نروا کیگی دادا زگرانا مسئلہ دا خالقو خنن زانت آسانا کری دا او مر خیر تو بو بس اٹھی شو نا داغی مسئلہ دا دا کتا تعین نی کلے او توبہ دے اوخ کلر نو شے پاک دے تاویلی او کزما دا کارو شو نو زبا دفلانی بابا پو نمبانی چیلے ارکوما آکارو شو تا تا پتنوا چوگو دا مسئلہ دا سدا خود درس کی شامل شوی دو صورت انام درس کی کیناستے دے مسئلہ واضح شوا چو ما خدا سے نظر منلے او زما توبائی نو تا توبہ اوخ کلا تصفا شوی خواغشیب نا حرامی گی چیلے کر پیزا لیکن چاگا تا تعین ندے کرے تا نفس چیلے یاد کر چیلی خوب بلا شیری او کتا ویلی دی چې زما د کور کې چې کم چیلې دې تک تور دابا علالو ما که زما پلار مړ شو ها که زما پلار مړ نه زغا زما پلار جوړ شو زما پلار جوړ شو زما خلا جوړ شو ها زپال شم زو وزیر شوما رزبا دا چیلے دا فلانی بابا پنو مالکم دا چې کم کور گے کم تور چیلے دے اس تا تا پتا ہونے گا جو دا ویل خو حرابو دا خو نارواو دا میسے ویلی دی تا توبا اوخ کلا زما توبا اللہ اللہ توبا دا خو شرک و شرک میں کرے دے تا بیان بکے اس دا گا چیلے چی تا منلے دا حلال لے کا حرام دے ہاں حرام دی دې سبا سکے خوري به سبا کې حرام نو سبا کې چاره ها نو سبا کې اوس دا سبا ګرځي دا کې چې پي چې پي کوي کبي زي لنګ شي ها آغا به اون سي علال به کې لغل بول اوکنه او پای کې به خخ کې د پاسو په خاور والے ځان به اخلاص کې دا حرام دا علاج دی ها چی او شی غلط شو نو بیدای علاج دی اوس پوه شو کنه قران وای نو شیطانان وای وګوره مل حلال او ته حرام وای وان اشدا هو تیار سجیدا حلوا شریفه دا د محرم په مہینه کې دا موږ له زونه راځي دا څنګه حرام دی واخ پرې خزه ته وی طلاق دی نو څنګه طلاق شوا څنګه حرام شوا دې لفظ د طلاق او په دې خزه په دې وینه کې سرایت کو نو لفظ په دې الفاظو دا خز حرام شو نو دې لفظ د دې شر چې بابا را مدد کیږي دا غپنو منخ ته پیش کوما نو په دې الفاظو په دې چيلي ګټ پیسه کې څوک سرايا تو کو وینه کې نو هغه چيلي ګټ پیسه در باندې حرام شو جزا لیو جادلو کم جګړه بکې ما سره جګړه کړي خلکو په دې خبره چې دا ول حلام دې وان اطاعتموهم انکم لمذات تپوز دو قران نو گچول حرام دے و ان اطاعتموهم انکم لمسلمون مسلمون دے کنا ان اطاعتموهم کتا سو امنل ددے شیطان چاو دا جائز دی اطاعت دی ویلے دے عقل ویلے چ وین عقل تم کو کھولتا سو غیلا دا خوراک خپری دا چه نظر د منخت تناسخ به د چا پیدا کړی دی دا د فلانی په نوم منختا یره مله خیر د سو قسم خبر دی من دعوت پیش کړه دعوت زمون قبول کړه ای خدای دعوت سلام مردار کا دعوتونه تر شرک او کفر پیش کې او خره وا ان اطاعتموهم کو منل تاسو تدای چې او دا منښت د بابا فنوم جایز دا او دې منل خوراک پرې دا او دې منل اچا دا جایز دا نو انکم لمشرکون تاکید دا ذکر ان دا فاز تحقیق دې کم زمیر دی جمع رو رے رے لمشرکون جمع رو رے داو لائم بے داخل کرے سلو تاکی دار دی یقیناً تاسو بخا مخا شئی مشرکان خام مخا مشرکے بے منا مسلماناں تا مشرکان مو اے قرآن ہوتا ویری دی وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ تَچِ پَنَظْرَتْ بَابَا آخُرِ من آلتا من جوری گیو پکی ناستے او مال کې سټه خاورې سټه نظر نیاز ما نختره ولې کوړتا نو دا تعالی جایز دی انکم لمشرکون تاسو مشرکان شئ او د مشرک مون نه قبليږي د مشرک دعا نه قبليږي د مشرک حج نه قبليږي د مشرک زکات نه قبليږي د مشرک جمعات او مدرسه جوړول نه قبليږي دوزه سورت نساء کې الله وې ان الله لا يغفر ان يشرك به بشک الله نه معاف کوي هغه چې زبر خدار پیدا کړ د الله سره یو شی اې الله شرک نه معاف کوي او دا لوی شرک دی چې د بابا په نوم دی منښت پیش کړو ته دا جایز دی تانه دا پیش کړي بل چا پیش کړي ته او فتوه دی ورکړه چې او دا جایز دی نو الله وي ته مشرک شوي او ته مشرک سن قبليږي لا يغفرو الله مشرک ته بخنه نه کوي سي قبليږي نه او ته مشرک عمل هم نه قبليږي عمل قبليږي ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون اتسی آیات سورت انام ولو اشرکو لحبتانهم ما کانو یعملون سورت زمر 65 کے راجے پیغمبر تعالیٰ وی ولقد اوحی الیکا و الیلذین من قبلکا لئن اشرکتا لیحبتن عملکا پیغمبر کتا شرک کړي وي او شرک دې ته وي کتا اومنل چې د بابا په نوم منښت جایز ده نو ته مشرک شوي او د مشرک عمل نه قبليږي عمل برباد دي لا يحبطن عملک همغه برباد بشي عمل ستا ولتكونن من الخاسرين دا مسلې خلکو د من د قران نو کلی په من د قران کې ذکر دي ګوره مفتی الله دې فتوی په سپین کاغذ نه راکړي فتوی په کوم ځای کې دا قران کې کړي دا الله په لاره کړي دا چې ان اطاعتموم انکم لمشرکون دا وي دا مال خیر دې خپل مالا بل نوکر په دربار کې کې نوا زیارت او دربار کې نوا پیرخانو کې آغا بوالی او آغا دې بیا خپل دیالي تیوال یو کاغه تعالی تر کینو بیا جایز دی مولیان لدا شي باندې ورزي آغا خو اغستل خو پرې دا خوراک دا غي خو پرې دا قران وي و ان اطاعتموهم انکم لمشرکون دا بیان وکې از باندې مشه لازم دی ها مور بلار خویند رونو دا خپل خپلوانو تا و ما اوهل به اغه کلمه در باندې حرام ده اغه شی در باندې حرام ده اے ته دا شال دا دیوا دا تیل دا غلاف دا شمی دا روپے دا پیسې دا چیلی دا چوریانی دا چرګان دا د بابا په نوم منښت پیش کوما دا ویل در باندې حرام دي او دا غي خوراکم در باندې حرام دي ازره جتا اثر دي غټه غټه خستري جدا هغه پکې پراتا دا په هغه مول نشو ملو د رجو باندې میاش خو 13 شو دا اختر خیره جو هغه باندې خپل اوسم دستر کې ور دیږي چې بابا تلوار اغلی الوا غاسم سوک نو کړی سړی وې دا خواګه دا وویل او به چې هغه ته ګور سره ولټي ورزي مړ او تا به کې خلو ور کړی لوی په دې ګیره په دې شونډه راغله روان دي اې خلو ور داسه کوي به خوري دغه غاخونه خو خلو کې نه یې کنه زړه خواګه او سری ده ودا خورده ده خورده څه ته وای خورده فارسی ده خورده معنی خللې شوی شي چو خللې شي دا څه ته جوړي ها دا بابا خورده ده بس خورده نشي ولې پختو کینو او سورته حج کې دیر شپ آیات کې صاف ویلې دي فجتنی برج سمن الاوسان سی ویل خورده تا زان دته تکي دا غولو نا چې درگاهونو کې براتي دي الله وي چې زیارتونو کې خلکو دا غپونو باندې کم شي رولې دي قران هغه تر رجس ویلې دي رجس هغه ګن چې دا غینه بوېږي او نجس هغه ګن چې دا غینه بوې نزي لکه والو بولي شراب دي ګنده دي خو بوې ته نزي او بوې د کم شي نزي د لوی بولو نا ګنده هم دي او بوی هم کوي نو قران وی چې کم شي د پیرخانو کې زیارتونو کې دربارونو کې داغې پونومونو باندې شي راغله خلکو منلې داغې پونومانه قران هغه ته سوې رجس سوې غلې وی غل رجس فاجتانی بور رجسا ځان ډټ تکې داغ بولو درگاهونو نا اے زنانو ناری نو او خځه رواني دي کله ته الواسټي او کله ته پتاسي غوري د زیارت نه او کله ته سکه او کله سکه قران وی غلي او ته غلو کې خلو ورکه فاجو تاني بورج سمنل اوسان ځان ډټه تکي دا غولو نه چې درگاهونو کې براتي دي وما بیاسي فاجو تاني بورج سمنل اوسان وجتني بو قول الزور او ځان بچ کې د وینا د دروغونه الله وی دا وینا د دروغ دا چې یو سړی وي یو خزوي چې دا د فلانی په نوم منښتا دا وینا د دروغ دا او ته پکې خلوور کړی د ناشته سانو ما هم الله موج باغځه تیری او سيزونو ته ګورو کړ کراځي و ما وهل به لغیر الله او غسیز چاواز وکړي شي پاغي باندې بيد الله نام حدیث کے راجی لعن الله من ذبح لغیر الله لعنت ویلے پاغا چا الله چاغا الا لیک د بل چا پنومانی امام راجی وی لو ان مسلمن ذبح ذبیحه وقصد بالذبح يتقرب الى غیر الله صار مرتدا وذبیحته ذبیحه مرتد وګورا یو سړی قصتو که یو مسلمان ځانته وي پر امام ته خلق روان دي الته چیرو میله او صدقه کوي چې پر امام ته ځي دزري چیلی والی ولته پری داغه پونم باندې یو کس دا قصتو که او علاله اکڑا داغا پنو منو داغا پدر بارونو که قصت داو چز پی نزدیشم دد پو وجا اللہ تا اللہ تا پی نزدیشم خود دے بابا پزری عبانے یاز دے بر امام تا نزدیشم نصار مرتدن دا سڑی دا دن نا خارج دے دا سڑی دا دی سلام نا وطل دے و زبیحتو ذبیحتو مرتدن او داغ علالا پشان تا دا حلال داغ چادا چاگت دن نواتلے رے پکار چی مولیان خودی مسئلو بیان کئی لکن زنانو لپکار دادی چی کم پوی دی بدی مسئلہ او کمینا پوی دی چاگی تا دی مسئلی بیان کئی وما اوحل بیهی ار چاک پل کا پر دنیا پر استیرا او چی کم کی مقصد دی مدرسه می دا وې کدا سي خبرو کوم به مدرسې له خلک سره راکې چاند نه راکې پیسې نه راکې امامت نمې وباسه زسړیا د خلکو په لاس کې رزق ګڼ لیدې اه لله خزائن السماوات وما وهل به لغیر الله اوا کلمه یا سې چاواز وکړي په دې سره ګورا د پیر بابا علیه الرحمت ملفوظات داغا اخون درویزه بابا را جمع کړی دوار یو ځای دی اخون درویزه بابا او پیر بابا دوار یو ځای کی وفات دی خخ دی زتلې ما بل ما کتری داسې خلکو په کم شارو نو غوړ کړی پیسې نو دی داغه کتاب دی تذکرۃ الابرار والاشرار 241 صفحه کې لګی تا دا خوري ضروری ده کتاب او فذابح مشرم فذابح مشرک والمذبوحه میته وامراته باینا کم یو بندا په زیارتونو پیرخانو کې یو شی الاله اگر کدا دا ادا لا پنوم باندې ولې نه خو په پیرخانو زیارتونو کې د تبرک لپاره الاله ځکه الته داغه قصدا دی چې دلته کې ثواب زیات دی نو دا سړی مشرک شو او خزا په دې سړی جدا دا او دې بنیکا تازه کوي فصابحو مشرک والمذبوحه او هغه شی مردار دی او امراته باینا او خزا په جدا دا طلاق باین هغه طلاق توي چې بیا بنیکا تازه کوي که نکا دی تازه نکلا آنو داغی نروسو بچی طول حرامیان دی نکا تازه کئی وما اوحل بیهی لغیر اللہ آکلی ما او گورا شاب دلزی تفسیر عزیزی 610 صفحہ کی ذکر کئی درو حرمت سرایت کرد بذکر نام خدا بذکر نام خدا حلال نمیش ود ممثل خوگ و سگا چې دا الله د بغې د بل چا په نومان دی هغه شی په واغستې شو نومه نو هغه شی په شان د خنځیر او د سپیو ګرځې ده په شان د سپیو د خنځیر دی نو سپی به بسم الله را واقعږي او خنځیر بیا خو سبا سپی ملاله وا بسم الله په ویم دا مزار شي نه سپیو خنځیر په شان هغه شی ګرځې ده لري چې له ګټ پیسا اته به خلک ور کړې پروته به کې بیکار آئے اعده بس موسکی کنی کی گیا اطلاع و سمدہ شک کے وَمَا اِلَّا بِي لِغَيْرِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ لَا گُرَ چِمَنَقْتَ دَ غِيْرُ اللَّهَ تَرَوَاوِ نُوَغَ مُشْرِكَ دَي او دَ مُشْرِكَ فَبَارَكِ دُوَزِ اللَّهُ لَا يَغَفِرُ دَ مُشْرِكَ فَبَارَكِ وَي لَا يَحَبَتَنَّ عَمَلُكَ نو دا آغا عمل برباد دے منزی بخبلن نکیگی نو ستا پسی رکم زین ہوشو پوش کرن تکبیر الله غم کو ته سالم مز غم نه کې و ما او هل بی فمو خرور وینالا او اگر چې ها موږ ته خلک ډیر بد نسبت کوي خو نه دی کوي کوي دی موږ کار نسبت موږ ته کوي خو موږ بد دی مسئله صفا بیان کو خلک نه په ډیر تر شرکیاتو کې پروت دی خلک و ما نس دور دا غیر باغن ولا دې اوسمه دا شپه موږ باندې خنه راځي ځان ته موحدین او د مسلمانانو موحدانو کورونه وي او بیا هغه د ډېر سوزونو نه یره کوي دا شپه موږ خنه ده دا وخت خنه ده دا میاش خنه ده ځان ته چې موږ داسي و ما او الا بی لغیر الله فمن ذو تردا غیر باغن ګوره ته یو مچ پوجا یو سړی جهنم ته تللی دی چې دا الله نه بغیر د بل چا په نومې مچ ورکړیو د بابا په نوم منښته کې مچ داسې ونیو ای دا د بابا په نوم منښته مچ نو چې کله هغه مړ شو نو فدخل النار الله کوم خوا ولېږه مور ته ولېږه او بل یو کس منجوړ ونیو چې د بابا په نوم باندې منښته ورکا هغه یې ما څه خو څه شی نشته وای خیر دې مچ ونیسا نو وی مچ خو پریدا چې د مچ سلم ایسا معمولی زرم د بل چا په نوم نور کوم بغیر د الله نه وی نور کې وی نه هغه اونیو فزربو عنقو دا غسټیوا او هغه شهید کو فدخل الجنه الله جنت اوریګا د یو مچ په وجا چې د الله نه بغیر د مخلوق په نوم باندې منغته پیش کړی دا کوم خایله کله جهنم تا او چې د الله نه بغیر د مخلوق په نوم منښت نه ده پیش کړي او د الله د نوم نه بغیر د بل چا په نوم هغه کوم خالي کړي جنت تا نو دا شلنګ د شلنګا پیسې او چیلی او لواګانې او ګډانو چوریانې روانې دي د پلانی بابا او د پلانی بابا زیارتونه ډک دي بیخانه ډک دي دا به جهنم ته نه ځه ټوکی دي سر دا چې خو هغه زبطه کسی می سی بیانې دی باندې ځان پوهکا کپدی یقین د یو انسان وی چې د مالک د فیدی د نقصان نه منخ دا داغه پونوم شکرانه داغه پونوم ورکې منخ ته حلالي داغه پونومونو کې یاد ساته کناره نه یو خزناره هر یو عمل د الله په دربار کې نشته سویره ختم کدا کینه چا توبه دی وباسي کتوبه او نخ کلا او په دې کې دنیا نه لال هیڅ الته نشتا صاحب الله فیصله کړدا لا یغفرو ای شرک به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ د شرکنا علاوه لولو گناهونه الله معاف کوي چاته چخوغشي بغیر توبه خو شرک بغیر توبه نه معاف کوي چا چې کړی خیر انسان دی چيلي ګډان پسان دی منري د بل چا په نومانه وا توبه الله بیا ودا سينو کومه شالونه می وړي زردي می وړي دي چوريان می د بابا په نوم منلوي ا یو له سما خو می منلو یو له سما می کول دا په نوم باندې الله زما توبه دا بیا ونه کوم باس توبه معاف کیږي نو عمل شروع کیږي او الله به تبخنه کوي او کپدې چې دارون مولیان نه پويږي خلک نه پويږي هغه ته پوه شو بیا مولان پوه شو ها په باندې ز تور دا غیر باغن ولا دین ا سوچ محتاج شو لګیتا غیر باغن شنه بغاوت کوونګي نه ظلم کوونګي ا ولا عادن ظلم کوونګي باغی نه چډېره پکې خوري ا بغاوت کی عزت تجاوز کی د حد شرینا ولا عادن ان پکې جاته او کی چ سر ډېره خوري لدا چې بغاوت کې د حد نه سی واواله کې ډېره خوري او نو دا چې د پکې لمان او سربا او شلی ګوري نه په ټوله وګړي چې وسا په لیسار شي بیا خیر دې چې ملګری دې درلوګې نه فلا اسمان اشتره ګنا په خوراک دا غیبانه ان الله بشک الله غفور الرحیم بخشش مله سمانه یو صلی ملګری لوګي غسته دې او دا سلور موجود دی ټول بیا کوم خوري مردارا که مردارا نوا وینوا وغه د خنجر او منخت د بابا وا بیا به وینه لکه غون د قطره خورې خنجر او د بابا د الوانه به خوراک نه کې که وغه د خنجر وا او د بابا چک پک الوا او سوجي او چيلي غړ غړ ټکای ټکې وي نو وغه د خنجر به خورې خود پیری به او د فلانی د بابا دغه با چوري منخت دغه په نوم چې پېښوي نو هغه به نه خوري او وغه د خنجر به خورې او شه نشتا پتربار کې الوا پرته دا چيلي او ګډان راغلي دي او غټ غټ پسان پراته دي او دلوګي ملایږي بیا واپکه تور اخره چیرې وې سامي دې سارشي چمن نشم معمولي دانه ته ته اون خلیو ته کوزو کوزو دا چيلي او دا دغه ته لکه له مان پکې کوړې نه نه تور بخره چې ساده پرې ساده شي لګه معمولي چې دا لګي نه پې مل شي پوسس بچا تبا خود زیر حجی تبا که خلو خلو بار نکی باره از دیگر این خواه کرا فمانیز دور را غیر باغی فلا آدن فلا اسم علی او دابل جا تبا که غریب ماشوم دیگر نپویگی فلا اسم علی نشت دی کنا پا غبانی پا خوراک بیشک اللہ بخشش کنگی مهربانی او زجر رتنا ایک کدا مسئلہ چاپ پا تکڑا یا ساتا اللہ وی جہنم نبغیر بل زیور نور کما ان اللذین موخ اخکار کو ان الذين بشكا كسان زمون په خبرو خو ماشاء الله اغه امين امين پويږي و ښکارا خبره کوي ښکارا خبره کو بوڅو کوونو بوزوروړه ان الذين موږ ته چا پروا نه ساتو دا سو ښکارا نشو کولای چې هغه د خلکو پروا ساتي د چا سره د تدریسونو غم دی د چا سره د امامتو غم دی د چا سره د مدرسو د اهتمام غم دی د چا سره د اوټونو غم دی او اونډه راکې د چا سره د عزت او د مشرې غم دی از من از غم نشتا یو غم دا خیر دے بس چل دا بسکو واللہ ان اللذین آبی شکا کسان منگا سم ملنگانیو ہاں اوہا پشتا کسان منگ دا چا پرواز نساتو یا ان اللذین آبی شکا کسان چپتای ما کتاب چرا لے گلے اللہ من کتابینا دا قرآن نا قرآن خصوصا مسئلت نظر نیاز پتکلا نو قران نا ويشترون بي ثمنا قليلا او اخلي خخيده بي په دې کتاب دا دنیا لگا چوري واغستا حلواي او خلا زه چولم به دلته کرالم ته خلکو په چوريانه دا میاش د چوري کې اوس ګوره چوري تاسو به ان شاء الله تاسو هم نظر کې یاد پلان مولي صاحب شاګردان نه چته بده نه غني کم کولونو کې څوکله چاره وړه او مخه به دا چه وسره ولا دا چې کم ځان ته خو دی ومره ولا چه وسره ما دا سری وي دا خیر ده کنه یو رواجو الحمدلله او د دوربین کې نیوی دي چې ته یو نیم کولونو کې باز به چرته یې چله چولور کوي نالو نالو چله دې نفرت کوي وي چوری نالو خو سفر میاش نه علاوه کې نو بیا وکوا خورا من نه دی او په دې میاش کې یو خلک رسم ګرځي نو مال دې سبا سو کوم خدا سم په لټونو باندې ډک ډک روان ويشترو نمي سمنن قليلا او ابال طالبانو دغه شغې ویل مونږ سم خې مننه من دې حرام دي افغاني ويشترو نمي لغمانی ويشترو نمي سمنن قليلا او خو خې دې به په دې باندې دا دنیا لگا شکرانه او شکرانه بندګي شکرا نا شکا رانا دا کدا درجه رانا شکرانه معنا سره پښتو کې معنا مې تاوک لغه شکا شکه ته خلق ناس نه رانا درجه نو چې راځي خلک سره راځي کې غلا کوي نو خلک یې خل پسې دوی کنه دوی خلاف کوي کنه کې پولیس ته حواله کړه شه چې درځي ټاکا کوي پکې ناس ته چاو ته ویلي اولائک نو دا کسان مایا کلو نا چای دی فی بطونی پخپلو گیڑو کې الا نارا مگرور شکرانی او خلی منخت چوریانی او خلی نو اللہ وی گیڑا کسا واچاو او ری واچاو ولا یکلی بھو بللہ خو پوی خوشی اوز مصر انشاءاللہ چا بل دیکھ دیرم وقتی دی دا خبرتا نکی یارا ولا یکلی موم اللہ او خبر بنکی دی صدا اللہ پر از دا بدا صدا حنا چیز دا خبره کې ولا یکلمهم الله یوم القیامه او خبرې بونګي د سر الله په ورځ قیامت کې د رحمت ولا یزکیهم پاک بنګي د لرا د شر د مصیبتونو نه او حاضر عذاب د درناک اولائک الذین اشتروا الضلال دا کسان دي چې خوخه کړه گمراهی لرا بل هدا په بل د هدایت ول عذاب او غره کا عذاب بل مغفره په بل د بخشش فما اصبرهم على النار مسلوی صبر کده پور باندې سشه دې چ صبر کده پور باندې اور خواه کنه چې منخته او خلا نور خواه کا دا دی وجنا بش امر الله خصه زنه راکې پاک راکې مزیدار راکې تدیر دونه کو الله پاک پاک راکې او کني راکې هم ان شاء الله رب وکړو دا دی وجنا بشک الله را لګلې دی قران بالحق پرشتیا په نظر د مسلې د غیر الله چې حرام ورتوای شرک ورتوای وان الذين اختلفوا بشکا کسان چې خلاف کړې دی خلقو فل کتاب او قران کې لفي شقاق به خامخا په خلاف لري کیږي چې جواب دوی مې سخت نه شو ها واخره